azi vecer, azi ceacă. Din premene da se vărnești, că-i sfera ce sfirai de mi. Zaraz de ala ta na dvama, că-i sfera ce sfirai de mi. Zaraz de ala ta na dvama. Ne mogu bez tebe, kej život i daj mi sila. Večno da ja trzja i da ja običam, laska da ti mila. Ne mogu bez tebe, ne mogu bez tebe, kej život i daj mi sila. Вечно да я търся и да я обичам, ласката ти мила. Srce govori, nauči ti da ne vjerujem, no kam tebe što pogledna, sičko za mig zabravljam. No kam tebe što pogledna, sičko za mig zabravljam. Ne mogu bez tebe, ne mogu bez tebe, kej život i daj mi sila. Večno da ja trzja i da ja običam, laska da ti mila. Ne mogu bez tebe, ne mogu bez tebe, kej život i daj mi sila. Večno da ja trzja i da ja običam, ласка да ти мила. Што седиш твоята мъка, ти при мене да се върнеш, радостно да ме прегърнеш. Днес ще има вече разлъка, радостно да ме прегърнеш. Днес ще има вече разлъка. Не мога без тебе, не мога без тебе, ей, живот и дай ми сила. Вечно да я търся и да я обичам, ласката ти мила. Не мога без тебе, не мога без тебе, ей, живот и дай ми сила. Вечно да я търся и да я обичам, ласката ти мила, ласката ти мила, ласката ти мила.